is zomer in Groot Den Haag en je ligt lekker aan het strand. De zon schijnt, je voelt je goed, je bent al lekker bruin gebrand. Het is vakantie, je gaat lekker uit, je hebt helemaal geen zorgen. In augustus moet je weer naar school, maar dat is een zorg van morgen. Je bent blij, je bent jong en ook bruis je van het leven. Wij van Stad willen jou die vakantie dan ook geven. Voor muziek die jij het beste vindt, luister jij naar Stad Den Haag. Dan hoor je disco en de hits van morgen en vandaag. Rappen met z'n allen op holiday, trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rappen met z'n allen op holiday, luister elke dag naar de 972. Rappen met z'n allen op holiday, trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rappen met z'n allen op holiday, luister elke dag naar de 972. Dit is de stad, zomerrap, je hoort aan mij aan thuis en op het strand. Geniet van de muziek die je nodig hebt, al loopt het af en toe een beetje uit de hand. We verwennen iedereen in Den Haag, en dat doen we dan ook heel erg graag. We bezorgen jou de vakantie van je leven, en met Stad zul je dan nog wel beleven. Hallo, ik ben Lex, bekend van het mixen. De rest van de week zit ik lekker te niksen. Ik vind het allemaal niet zo ver. Na 3 jaar mixen, nog geen miljonair. En wij zijn de Happen en Stappen Boys. Zaterdagavond, that's your choice. Ricky, Romano en Jurgen van der Meer. We doen het gewoon, elke week weer. Rappen, we weten wel hoe dat moet. Het zit ons gewoon in het bloed. Je zit op het strand, lekker op je gat. Tussen Happen en Stappen, op Radio Stad. Vooral in de zomer is Stad favoriet. Vergeet daarbij de disco niet. Zaterdag begint met Freek Fontijn. En mijn programma heet dan Discolijn. Wat ruimt er nou op Discolijn? Ik weet het al, muziekmagazijn. Op zondag wordt hij steeds vroeg wakker. Leon Schutter, ach wat een stakker. Uit de douche, in de kleren. Blijft hij het keer op keer proberen. Ze vroegen mij hier wat te rappen. Maar ik ben gewend alleen te klappen. Ik ging vorige week nog naar het strand. Wat zijn daar toen mijn voeten verbrand? Leon, je kan nu beter gaan. Anders ga ik op je voeten staan. Wat tenen trappen, dat kunnen we goed. We maken iedereen zo zwart als bloed. Herman en Mike, de Stad Super 2, verzieken dus ook deze rap mee. Rappen met z'n allen op holiday. Trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rappen met z'n allen op holiday. Luister elke dag naar de 972. Rappen met z'n allen op holiday. Trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rappen met z'n allen op holiday. Luister elke dag naar de 972. Is de stad zomerrap? Je hoort aan mij aan thuis en op het strand. Geniet van de muziek die je nodig hebt, al op het af en toe een beetje uit de hand. We verwennen iedereen in Den Haag, en dat doen we dan ook heel erg graag. We bezorgen jou de vakantie van je leven, en met Stad zul je dan nog wat beleven. Als baby was ik al erg kaal. Dat is iets waar ik nog steeds van baal. Italo's vind ik hier van het. En draag daarom het spaghetti toepet. Ik dacht al, waarom stinkt het zo? Maar dat is Michiel met zijn douche-co. Lekker in de zomer naar de zee. Ik ben daar bij mijn verrekijker mee. Het loopt weer helemaal uit de hand. Al die leuke knieën aan het strand. Ja, de goede is nu aan de beurt. Wat wordt er toch over mijn buik gezeurd? Ik heb er veel geld aan uitgegeven. Het komt vast en zeker door het goede leven. Zondags hoor je me van 2 tot 4 op Stad Den Haag voor meer plezier. En dan om 4 uur dus Stad Super 2. Herman en Mike op de 972. Van Tempelen bezorgt ons erg veel lach. Hupsakee, draf die mast. Maar we willen alleen maar radio maken. Dus laat die masten maar op de daken. Rennen met z'n allen op holiday. Trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rennen met z'n allen op holiday. Luister elke dag naar de 972. Rennen met z'n allen op holiday. Trek je zwembroek uit en spring in de zee. Rennen met z'n allen op holiday. Luister elke dag naar de 972. Dit is de stad, zomerrap. Je hoort er bij jou thuis en op het strand. Geniet van de muziek die je nodig hebt. Al loopt het af en toe een beetje uit de hand. We verwennen iedereen in Den Haag. En dat doen we dan ook heel erg graag. We bezorgen jou de vakantie van je leven. En met Stad zul je dan nog wat beleven. Stad, dit is de stad, zomerrap. Je hoort er bij jou thuis en op het strand. Geniet van de muziek die je nodig hebt. Al loopt het af en toe een beetje uit de hand. We verwennen iedereen in Den Haag. En dat doen we dan ook heel erg graag. We bezorgen jou de vakantie van je leven. En met Stad zul je dan nog wat beleven. Stad. Mijn naam is Ferry, ik ben niet zo geleerd. Mijn show hou ik dus ongecompliceerd. Ik ben de snelste rapper van Stad. Maar dat gered ben ik nu weer zat. Johan van der Velden houdt van beats. Die hoor je in mijn non-stop niet voor niets. Net als Lex krijg ik mijn kicks. We do it together in the mix. En daar is hij dan, DJ Rob. Na mijn programma ben ik helemaal op, want na 10 whiskies en 2 platen ben ik niet meer in staat normaal te praten. Ron McDonald's is mijn naam, rangen en standen zijn mijn faam. Iedere zaterdag van 3 tot 6, de flitsende 50 is de best. En nu nog even voordat ik ga, doet Erik snel de roadrunner na. Niep, niep, ijoe.